اولائک ان جماع الذين آنان هستند لعنهم الله که نفرین کرده الله جل جلو بر آنها. آنانی هستند که دین یاد ندارن، از فهم دینی چیزی ندارن و میگن که دین میاریم. این مردم به نام دین جز فساد چیز دیگری نخواهند کرد. و آنانی که غرق در شهوات شدند، غرق در مسائل مادی شدند و یگان بار به خاطر مادیتشان آواز دین را میکشند، اگر ای اردو طبقه حاکمیت زمین برشان داده شد، جز فساد و قطع صلت و رحم چیزی دیگر نخواهند کرد. پس نتیجه چی میشود؟ اولایک ای جماع که اعراضشان از دین بخاطر دنیا باشد و آن جماع که خواستن حکومت بخاطر دنیا بوده باشد، لعنهم الله، الله نفرینشان کرده، الله اردویشان نفرین کرده. حکومت بخواهی بخاطر چی؟ بخاطر دنیاه. اعراض از دین بکنی به خاطر دنیا، لعنهم الله، الله نفرینشان کرده. فاصمهم، پس کار کرد ایشان را از اینکه حق را بشنوند. و اعمى ابصارهم، و کور ساخت خداوند متعال چشمهای ایشان را به خاطر که نجات پیدا بکنیم. را برای منافق و اصلاح چیز ای که در قرآن کریم تعمق بکند، به قرآن کریم برگردد. افلا یتدبرون القرآن، آیا تفکر نمی کنند، نمی اندیشند در آیات قرآن کریم؟ تدبر به معنای بررسی نتایج چیزی است و تفکر بررسی علل و اسباب چیزی است. افلا یتدبرون القرآن، آیا بررسی نمی کنند نتایج قرآن کریم را؟ این قرآن کریم که آمد چقدر تغییر در نظام آمد، انسان ها چقدر تغییر کردن، آیا در این نمی اندیشند؟ و مردم بی‌نهایت بدبخت را به چه راه‌های خوبی دعوت کرد؟ اما علی قلوب اقفالها، یا بر دل‌هایشان قفل‌هاست. اقفال جمع قاف، در اصل قفول به معنای بازگشت کردن است. به معنای از اینکه جایی که قفل باشه در دروازه، یک نفر که برود کار داشته باشه در اون خانه یا در اون دکان، در جایی که باشد، نزدیکش که می رود با مجرده که چشمش با قفل می خورد بر می گردد. اما علا قلوب این اقفاله ها، یا ای که بردله هایشان چی هست؟ قفل هاست که عرض و مطالب خوب انسانی و رحمتی برش داده شود، چون باز نیست بنان ای رحمت بر می گردد، ای پیام الهی بر می گردد. ان الذين ارتدوا على ادبارهم، یقینا آنانی که بازگشتند على ادبارهم به پشتهایشان، من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از آن که ظاهر شد برایشان الهدى، راه هدایت و راست، الشیطان سول لهم، یقینا شیطان آسان کرد برایشان ارتکاب کبائر و گناه را، و املا لهم، و وعده های دراز داد ایشان را. هر کسی که مرتد و مرتجی می شود، از ارزش های الهی پشت سر می رود، بعد از آن که ظاهر کرده شد برایشان راه هدایت، از شیطان سوال لهم، شیطان برشان آسان کرد ارتکاب گناه و جرم و ظلم را، و املا لهم، و وعده دراز داد ایشان را. ذالک بانهم قالوا للذین کرهوا ما انزل الله سنطيعكم في بعض الامر. جالب در اینجا ایست که آیا تدبر و تفکر نمیکن در قرآن، یا بردلهایشان قفل ها هستند؟ آنانی که ارتدو، مرتد شدند. مرتد به معنای مرتجع، کسی که به یک جای میرسد و با دزو در محق را قبول نمیکن و عقب میرود. مرتد را چرا مرتد میگد؟ یعنی بعد از اینکه اسلام را پذیرفت از اسلام عقب آمد. و شیطان برشان چی میکنه؟ سول لهم، آرسته کرد برایشان ارتکاب گناه و کبائر را. و شیطان به خاطر اینکه نجاتشان در چیزی دیگر است، برشان وعده دراز داد که تو اصلی انشاءالله کلان میشی. ای کلش ذالک بی انهم قالو، ای ارتدادشان و ارتجایشان چرا میشود؟ بی انهم قالو، به سبب ایست که اونها گفتن للذین، مرانان را که کرهو، نپسندیدن ما نزل الله، آنچه که الله نازل کرده، سنطیعکم فی بعض الامر، در بعضی از کارها از شما اطاعت میکنیم. قرآن بسیار تصریح هست، میفهمین؟ فقط تو میگی این امیالی به ما نازل شده. آنانی که خداوند متعال بر دلهایشان قفل زده. کسایی هستند که ان الذین ارتدوا، آنانی که عقب نشینی کردن از تطبیق دین و از این که زیر چتر دین قرار بگیرند و پشت سر رفتن، بعد از آن که من بعد ما تبین لهم، بعد از آن که واضح شده بود برایشان راه دین، الهدى راه دین برشان واضح شده بود، از شیطان سول لهم، شیطان برشان آراسته کرد ارتکاب جرم و گناه را، و املا لهم، مولتشان داد خیر از با توبه میکنی، خیر از با اصلاحش میکنیم، یا چند روز خیر است اگر با کافر هم سر شور دادیم. ذالک انمی طول المدتی که برشان شیطان در ذهنشان داد و ای که شیطان آراسته کرد برشان جرم و گناه را، بانهم قالوا اصل علت میگه، بانهم قالوا، به این سبب است که اینها گفتند للذین کرهوا، للذین مرانان را که کرهوا ما نزل الله، نپسندیدن آنچه که الله برشان نازل کرده، نپسندیدن که مشرک قبول نکردی دین را، یهود و نصارا قبول نکرد، اینها برای مشرک و یهود و نصارا چی گفتن؟ سنطیعکم فی بعض الامر، در بعضی از کارا سب اطاعت کن میکنیم، سنطیعکم، از شما فرمان میبریم، فی بعض الامر در بعضی از کارها، الله یعلم اصرارهم، الله جل جلو میداند راز گفتن ایشان را، ای که پت هر چی کاری کردن الله خوب میداند. ببینید والله والله یعلم و الله جل جلاله میداند اسرارهم، راز گفتن ایشان را، الله راز گفتن ایشان را خوب میداند. بالاخره چی میشود؟ بالاخره چی میشود؟ عقب خو آمدند، با شیطان خو دوستی کردند و مهلت دراز خو بر شیطان داد که بروی دنیا خو از تو است، و اطاعت هم از آنان کرد که با ایدین دشمنی داشتند. فکیف و چه حال باشد اذا توفتهم الملائکه، چون قبض کند ارواح ایشان را، یضربون وجوههم، در حالی که میزند روحهای خود را، یضربون میزند وجوههم روحهای ایشان را، و ادبارهم پشتهای ایشان را، چی حالشان باشد که انگامی که قبض روح کند خداوند متعال ایشان را، میزند روحهای ایشان را و ادبارهم پشتهای ایشان را، ذالک ای زدنشان با روحهایشان، ای زدنشان با پشتهایشان، به انهم اتبعوا، به خاطر از که پیروی کردن ما از خط الله، ما از خط الله آنچه که به خشم آورده الله را، و کره و رضانه و بد پنداشتن رضامندی او را، و احبط اعمالهم، پس الله هم نابود کرد کردارهای نیک از اونها را. خداوند متعال ما شما را اصلاح نصیب بکند. آیات ها بسیار دقیق است و خداوند متعال لطف خود از حامل حال ما شما بکند. ببینید قرآن کریم چی میگه؟ یک وقت انتو بعد دلش قفل پیدا میشود، بعد از بعد عقب میرود، بعد دشمنان الله اطاعت میکنه، بعد از خداوند وقتی که اینها را بمیراند و در روی و پشتشان میزند. چرا؟ ذلک بانهم، این به سبب است که ایشان اتبعوا ما از خط الله، پیروی کردن آنچه که بخشم آورد الله را، و کرهوا رضانه، و بعد پنداشتن رضامندی او را، فا احبط اعمالهم، الله هم نابود کرد کردارهایشان را، دیگه این چیز برش باقی نمون. ناقی گفتم اینه ولی مجاهد هستم، فا احبط الله اعمالهم، الله هیچ نتیجه برشان دیگه باقی نمیماند، ختمش میکند. بعد از اینکه الله جل جلاله حال از این منافقا را توضیح داد، حالی نتایج سرشان توضیح میدهد، ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون، آیا پنداشتن آنانی که در دلهایشان مرض نفاق است، ان یخرج الله ادغانهم، که هرگز ظاهر نکند خداوند متعال ادغانهم، کینه‌هایشان را، که الله کینه‌هایشان را ظاهر نخواهد کرد، این نفاقشان را الله ظاهر نخواهد کرد. ادغان جمع دغن به معنای کینه شدید است، ام استفهامی است یا همیشه ام منقطعه به معنای بل باشد، بل حسب الذین فی قلوبهم مرض، نه چون این است بلکه پنداشن آنانی که در دلهایشان مرض است، ان یخرج الله ادغانهم، که هرگز الله ظاهر نخواهد کرد ادغانهم، کینه های ایشان را، ولو نشاء، اگر بخواهیم، لعریناکهم، نشان میدادیم به تو، فلعرفتهم، پس البته میشناختی ایشان را، بسیماهم، به علامات ایشان، اگر ما میخواستیم الله میگه خامخواه اینها را برات نشان میدادیم تا میشناختی اینها را، بسیماهم، به علامات ایشان، ولا تعرفنهم، سیمایش خود چی میکنی؟ سیمایش چی میکنی؟ ولا تعرفن نهم و آینده خواهی شناخت ایشان را فی لحن القول از طرز سخنشان. از طرز سخنشان اینها را مشناس. والله یعلم اعمالکم، الله میداند کردارهایشان را، الله اعمال اینها را خوب میداند. بنان منافق را از چی مشناسی؟ از طرز سخنش مشناسی. اگر که به غیر الله، به انسانهای بیدین، با کفار سر تعظیم گذاشت، یقین به این داشته باش که دیگر در اینجا بویی از دین بایی نیست، این دیگر ختم شده. ولی جواب برای مؤمنین میدهد که یک تعداد باید که چرا ایتو میشه دیگر مسلمان همیشه باید قوی باشد، ایت شکست باید نخورد. نه ایتو نیست. ولا نبلونکم مسلما می آزمایم شما را حتی نعلم المجاهدین منکم، تا مختار بکنیم، ممتاز بکنیم، جدا بکنیم المجاهدین منکم، مجاهدان از شما را، مجاهدان راستین را از شما جدا بکنیم، و صابرین و ثابت قدمان را در راه جهاد، و نبلو و نبلو و اخبارکم، و تا بیازمایم خبرهای شما را، بیازمایم خبرهای شما، کردارهای شما را. ای شکست و ذلت خو است، یگان بار قوت وجود داره، یگان بار ضعف وجود داره. برای چی؟ تا که خداوند متعال دروغگوی را از راستگوی جدا بکنه. غیر از او خب باز کلگی میگه که من هستم، کلگی میگه من هستم. و نبلو و اخبارکم، و تا بیازمایم خبرهای شما را. پس در اینجا بر ما داده شد که چرا این رقم حالت میاد؟ تا که خداوند متعال برای مسلمانان نشان بدهد که دروغگوی کی بود، راستگوی کی بود، مجاهد کی بود، غیر مجاهد کی بود. این الله برتون نشان بده. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، آنانی که کافر شدند و صدوا باز داشتن مردم را عن سبيل الله از راه خدا، و شاقوا الرسول و مخالفت کردند با پیغمبر، من بعد ما تبين لهم الهدى، بعد از آن که روشن شد برایشان راه راست، لن يضر الله شيئا، هرگز رسانیده نمیتوانند به الله جل جلاله هیچ زیان را. اینا به دین الله، لن يضر الله شيئا، مراد دین خداست. این مردمایی که نفاق میکند، این مردمایی که با دشمن راه میرود، این مردمایی که برای کفار میگه سنطیعکم فی بعض الامر، در بعض کارا شما را سعی پیروی میکنیم، لن یضر الله شیئا، هرگز زیان رسانیده نمیتوانند به الله جل جلاله چیزی را. ولی که زیان رسانیده نمیتوانند چی میشود؟ و سیحبط اعمالهم، و زود است که ضایع کند الله جل جلاله اعمالهم، کردارهایشان را. یک چند قدمی که برداشته بودند اون را خداوند متعال میخواد که ضایع بکنن، زیرا اگوی ضایع نشه پس به طرف جنت میروند. و سیحبط اعمالهم، و زود است که خداوند متعال ضایع بکنه اعمال ایشان را. یا ایها الذین آمنوا، علی خطاب میدن مؤمنان را که نشود که شما ایتو بدبخت شوین، زیرا این نمونه های بود، کسایی بود که در دین جای داشتن، کسایی بودند که با خاطر خدا کار میکردن، اندام بعدیشان خراب شد. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اگر میخوای که خراب نشوی، اگر میخوای که منافق نشوی، اگر میخوای که خداوند متعال تو را در قطار منافقین حشر نکند، اطیعوا الله، از قرآن فرمان ببر، و اطیعوا الرسول، و از پیغمبر فرمان ببر، از الله و پیغمبر فرمان ببر. یا ایها الذين آمنوا، ای مؤمنان، اطیعوا الله، فرمان برید از الله، و اطیعوا الرسول، و فرمان برید از پیغمبر، ولا تبطلوا اعمالكم، و ضایع مکنید کردارهای صالحتان را به مخالفت الله و پیغمبرش، ضایع نکنید. الله جل جلاله میگه ولا تبطلوا اعمالكم، اعمالتان را ضایع نکنید. چی کار است که اعمال یک انسان را ضایع میکند و او را بر خطر نابودی قرار می دهد؟ اول منت گذاشتن. هر کس که یک کار صالح را انجام داد، او یا به الله منت بگذارد و یا هم به اون شخصی که خوبی امرش کرده. هرگاه منت گذاشت، الله اعمال صالح را برباد می کند. الله می فرد یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، مال اعمال صالح خود را از جمله انفاق، با منات گذاشتن به فقیر زایش نکنین، باطلش نکنین، محوش نکنین. دوم چیزی که اعمال صالح را خراب میکنه عجب است. یک کار صالح را انجام دادی باز خود بگی ای شکر امروز والا بسیار زیاد نماز خوانم دیگر، از این خاطر کمک سرم گنگ است، با دیگران نشان بدی. این کارا نکنی، اعمال صالح میکنی خب یک نوع عجب پیدا بکنی، بزرگ منیشی پیدا بکنی. پیغمبر علیه السلام میفه العجب یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. امی خود پسندی و عجب که با عبادت خود راضی بوده باشی، ایتو حسنات را از بین میبر مثل که آتش چوب را میسوزاند. سوم حسد. پیغمبر ما علیه السلام ایاکم والحسد، و شما بوده باشه دوری از حسد. چرا؟ فان الحسن یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. امی حسد خوبی ها را ایتو محو میسوزاند مثل که آتش چوب ها را میسوزاند. و چهارمش امان نبود ایمان، که در حقیقت اگر خواستن که حبت اعمال نمید، تداوم ایمان تا پایان عمر. یک انسان باید تا آخر عمر چی باشد؟ مسلمان باشد. در اینجا خداوند متعال میگه که و سیحبت اعمالهم، و زور است که خداوند متعال کردارهای اونها را ضایع بکند، محو به معنایش بکند. چرا؟ ایمان در آخر به شیطان میرد، ایمان سرش خواسته های شهوانی و دنیوی میرد. ای مؤمنان، پس اطاعت کنی الله و پیغمبر را. ولا تبطلوا اعمالکم، اعمالتان را باطل نکنی. به چی؟ یک نوع به ان تقطعوها قبل اتمامها. یک کاری که شروع کردی قبل از اینکه بورا به انجام برسانی، این را ضایع نکنی. دقیق شنیدی؟ یکی اعمال حبطه چه وقت میشود؟ یک کار شروع بکنی و به اتمامش نرسانی. چی میگی؟ جهاد میکنم. و مردک جهاد برای چی؟ با شروعش بکنی، مردم کشته شود، خانه ها خراب شد، در آخر با چی بکنی؟ الهی بودی. ولی بسیار سهوه کردیم. ولی تبطل اعمالکم، مسلمان بوده باشه، جهاد کرده، با چی؟ کاش که نمی کردم. امیگه گفت که کاش که نمی کردم، الله میگه سر چریپا بکشن. بس بدبخت شد، بندی خانهش هم رفت، زخمی هایش هم رفت، تلاشش هم رفت، هیچ الله برش اجر نمیده، زیرا خودش به اعمال خود وزن قائل نیست. بنام اول ولا تبطل اعمالکم، به چی که تقطعوها قبل اتمامها، قطعش بکنه پیش از کورا به انجام برساند. مثل چی واره؟ شما نیت بکنین دو رکعت نماز نفل میخوانین، الله اکبر گفتی، یک رکعت هم کردی، بعد از باز الهیش کردی، برای شما اجر است؟ نه. عین شکل جهاد هم اونطور است، شروعش کردی و به اتمامش نمیرسانی، خداوند متعال پاداش برات نمیده، ایمان بیداشت، رفتی پشت کار. دومی که ولا تبطلوا اعمالکم بالکفر بعد الایمان، مسلمان بودی اعمال صالح انجام ده، کافر که شدی اعمال تز بین ده. ولا تبطلوا اعمالکم بچی بریا و عجب، اعمال صالح میکنی خب بخاطر خدا نی، بلکه بخاطر ریا. یا ای که ولا تبطلوا اعمالکم بفعل السیئات، با کارهای بد و گناه اعمال صالحت از بین میبری. در حدیث پیامبر خدا علیه السلام میگه که پرسان کرد که امی فقیر کی است؟ صحابی گفت که یا رسول، کسی که پول و درهم ندارد. باز گفت که نه، فقیر او کسی دیگری است که در روز قیامت پیش الله حاضر شود در حالی که بسیار زیاد اعمال صالح داشته باشد، ولی با آبروی کسی تجاوز کرده باشد، با مال کسی تجاوز کرده باشد، با جان کسی تجاوز کرده باشد، او جا خود مال ندارد، از اعمال صالحش به او داده میشه، داده میشه، یک وقت میبینی که هیچ چیز ندارد، بعد از او با گناه های دیگر که سرزی داده میشه، گناه های دیگر را باز به او انسان داده میشه که ظلم کرده و حق مردم را خورده. ان الذين كفروا، آنانی که کافر شدند، و صدوا عن سبیل الله، و باز داشتند مردم را از راه الله جل جلاله، ثم ماتوا، باز مردن، و هم کفارون، در حالی که کافر بودن، فلن یغفر الله لهم، پس هرگز نیامرزد الله جل جلاله ایشان را، فلن یغفر الله لهم، هرگز نبخشد ایشان را خداوند متعال. کسای کافر شدن، مردم را باز داشتن از دین خدا و به می کفر خود مردن، هرگز اینها را خداوند متعال نمی بخشد. پس پیام واضح گرفتین، فلا تهینو، پس کم دل ما شوید ای مسلمان، فلا تهینو، سست نشوید، ای چیزی را که شروع کردین به نام دین، ای را به اتمام برسانید، خداوند کمکتان میکند. فلا تهینو، سست نشوید، و تدعو الى السلم و مخانید مردم را به صلح زلتبار و تدعو و مخانید کفار را الى السلم به صلح که در روز زلت باشد و او دعوت نکن و انتم الاعلون و شما غالب هستید و الله معکم بخاطر که الله با تو است ولن یتیرکم اعمالکم و هرگز زایی نگردن خداوند متعال کارهای شما را. الله اکبر. فلاته اینو مسلمان سست نشو، گدایی پیش کافر نکو، فلاته اینو و تدعو الى سلمه و مخانید مردم را به صلح که در او جزلت بوده باشد، صلحی که جزلت بوده شد به او قدم نگذار. و انتم الاعلون، شما بلند هستید، شما قوی هستین، شما غالب هستین. چرا؟ والله معکم، الله با شماست، الله با شماست. زیرا این صلحی که در او زلت باشد او را قبول نکن. و پیغمبر علیه السلام را گفتن نه، یک سال خدای ما را عبادت بکن، یک سال خدای تو را عبادت میکنیم، جنگ نمی باشد دیگر. ولی پیغمبر قبول نکرد. حتی یک گروهی از مردم آمدن گفتن که ما مسلمان میشیم ولی صرف سود میخوریم، صرف سود میخوریم. مسلمان میشیم، یک بسته قومی که بیش از 10,000 نفر داشتن، مسلمان میشیم ولی سود میخوریم، بی سود چاره ما نمیشد، زیرا بازار ما بازار ربوی. و پیامبر خدا گفت که نه، دیدین که بیایی تو باید بفزیدی. عین شک گروه دیگری بودن که گفت که ما مسلمان میستیم و زکات نمیتیم، با اینا هم صلح نکرد. حضرت ابوبکر صدیق چی گفت؟ قسم به خدا اگر شطور را به ما بیارین ولی یک گردن بند کتش نبیاری که گردن بند میجنگم کتت. شطور خدا زکات آوردی و پیغمبر خدا که می آوردی که گردن بند یک جایش می آوردی، با ما شطور را بیاری که گردن بند نداشته باشد، با خاطر آنو هم کت می جنگم. تفاوت عقب نشینی در این دین نیست. بنان صلح، اسلام دین صلح است. صلح را می خواهد و صلح زلتبار را نمی خواهد. زیرا آنچه که ما می خواهیم زندگی برای آخرت است، نه به خاطر دنیا. آنچه که ما می خواهیم کامیابی ما پیش الله جل جلاله است، نه به خاطر که در ظاهر بیرق دروغین بلند شود. این نمی خواهیم. این هدف دین واضح و روشن است. انما الحیات الدنیا لعب. به خاطر ازی به صلح ننگین گردن نگذار، به صلح ننگین تسلیم نشو که دو نقص میکنی، هم در تاریخ نامت بدبختیت نوشته میشود. این لکه بدنامگیر انسان ها باز برداشته نمیدن. شما تاریخ یک چند وقت باد واسعی بکنین، یک 50 سال باد که اولاده ما تو با تاریخ ما را که میخونه باز دیگه بگن یا رب العالمین شجاعها را سعی کن، یک دانم نبود. این چی رقم میشود؟ باز او وقت باز میفهمی که تاریخ را پت کرده نمیتونی، 10,000 دفعه دروغ سرش بسته بکن، والله این شاید است که دیگه باز نمیشود. بنان صلح زلتبار را قبول نکنین که تاریخ باز ننگتان نوشته میکند و بدبختی برتان نوشته میکند. چرا؟ انما الحیات الدنیا لعب و لهو. یقینا زندگی دنیا بازی است و لهو و تماشای بیزده یک دقیقه است، یک فیلم وارد تیر می شود. و این تؤمنو اگر ایمان بیارید و تتقو و تقوا پیشه کنید، یعطیکم اجورکم بدهد شما را مزدهایتان را، و لا یسالکم اموالکم و نخواهد از شما مالهایتان را. الله شما چی را می خواهد؟ ایمان و تقوا. الله شما مالتان را نمی خواهد. ببین ایتو نگو که صلح ننگین اجرا بکنی با خاطر ازی که مال را به دست بیاری، زیرا اگر الله از شما مال را می خواست خو باز بخیل می شدید. این یسالکموها، اگر بخواهد از شما مالهای شما را، فیحفکم، پس مبالغه بکند درخواستن. در اون صورت وقتی که مال از شما زیاد بود تبخلو باز بخل میکنید. و یخرج ادغانکم و ظاهر کند الله جل جلاله، و یخرج ادغانکم و ظاهر میکند ادغانم کنهای شما را. در اون صورت با تو علیه دین باز خواب جنگیدید. بنان به نام دین نکو کار خلاف دین را. چرا صلح ننگین را میکنی؟ به خاطر که مال دنیا اجزا بوده باشد، این کار را نکن. اگر الله از تو مال میخواست و هدف مال میبود، یا فیحفکم، خوب مبالغه میکرد در گرفتن مال از تو، ولی مبالغه نکرد. تبخلو در این صورت بخل میکردی و یخرج ادغانکم و ظاهر میکند کنهای شما را. ها انتم، آگاه باشید شما، ها انتم ها اولائی، آگاه با شما ای گروه مخاطبین. تدعونا، خوانده می شوید، لتنفقوا فی سبیل الله، برای اینکه خرچ بکنید در راه الله جل جلاله به خاطر اعلای کلمت الله. فمنکم من یبخل، پس شما کسی است که بخل میکند و در راه الله جل جو انفاق نمیکند. این آیات در حقیقت یک پیام به ما میدهد که مسلمانای وجود دارند که او به صلح ننگین سر تسلیم را پایین نمیکند. وقتی که نمیکند، شما کسایی هستند که فرا خوانده میشوید لتنفقوا فی سبیل الله، تا در راه الله خرج بکنه با او گروهی که تن نمیدهد به صلح ننگین. و من یبخل، و هر که بخل بکند از این که او با او انسانهای صالح و با او انسانهای مجاهد و با او انسانهای شجاع کمک نمی کند، فا اینما یبخل عن نفسی، جز نیست که بخل میکند بر نفس خودش، بر نفس خودش بخل میکند، زیرا روز دیگری که تسلیم به صلح ننگین شد، اول تا زیانه ظالمانه دشمنان را بر خود امین انسانان انسان بدبخت که تسلیم شده به صلح ننگین به سر از او و دواله می شود. از این خاطر فإنما یبخل عن نفسی، جز نیست که بخل میکن بر نفس خود. والله والله الغنی، الله بی نیاز و غنی است، الله غنی است و انتم الفقراء، شما فقیر هستید. و این تتولو، و اگر رو بگردانید از تطبیق دین، و این تتولو و اگر رو بگردانید از این که معیار دینی را در نظر نگیرید، استبدل قوما غیرکم، بدل آرد قوم دیگر را غیر از شما، ثم لا یکون امثالکم، باز نباشد مانند شما. پیش الله دیگر آسان است. و این تتولو و اگر رو بگردانید، استبدل قوما غیرکم، بدل آرد قوم را غیر از شما، ثم لا یکونو، باز نباشند امو گروه دیگری که آمده امثالکم، مانند شما، مانند شما نمی باشد. پس ما شما از این آیت یک نکته گرفتیم که در این دنیا که این طور است، لعبون و لحون، بازی و همون تو یک شی قابل دیدنی هست که از پیش باید برید. در این صورت هر کسی که به خاطر اعلای کلمت الله کار کرد و تلاش کرد، ایمان به ای داشته باشد که والله معهم، الله با اونهاست و خداوند معتاد او مردم را تنها نمیگذارد. وقتی که الله با تو بود و تنها نمیبودی، دیگه بعد از او باز زیبنده است برای تو که به صلح ننگین گردن بگذاری؟ نه، این کار نمیشود. و مسلمان الله جل جلو میخواهد که ببین صلح در میان مسلمان ها امر لازم است و در اینجا مطرح اینیست که کی باید بوده باشند. و صلح در مورد دین بازی قابلی از این نیست که باز پذیرفته شود. بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته عليك و یهدیك صراط مستقیما. سوره مبارکه الفتح از جمله سوره های مدنی است، دارای 29 آیه، در ترتیب مصحف 49 سوره است و در ترتیب نزول 109 بعد از سوره مبارکه جمعه نازل گردیده. سوره مبارکه مجموع کلماتش 560 و مجموع حروفش 2438 است. از اینکه این سوره مبارکه در بازگشت پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم و انصراف از او از حدیبیه نازل گردیده و در حقیقت پیام بسیار عمده‌ای را برای مؤمنین می‌دهد که همانا فتح بزرگی را الله جل جلاله در این بازگشت نصیب شما کرده است. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه می‌فرماید که هرگاه که این آیه نازل شد، انا فتحنا لك فتحا الى قولی فوزا عظیما، در وقت بازگشت پیغمبر علیه السلام از حدیبیه، و هم یخالطهم الحزن والکباء والبکاء، و در حالی که بر مسلمانا هم جگرخونی و هم بیچارگی به اساس از اینکه نتانستن داخل حرم شوند و اوجه طواف بکنند، قربانی های خود ذبح بکنند، بی نهایت جگرخون بودند. به اساس او جگرخونه ایشان الله ای آیت را، ای سوره را نازل کرد. انگامی که ای سوره نازل شد، پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم مسلمان ها را فراخواند و فرمود که لقد انزلت علی آیتم، و من نازل شده یک آیه هی احب الی من الدنیا جمیعا، که ای سوره ای آیت ها از کل دنیا کده و ما محبوب تر است. بنان سوره مبارکه مطالب و اساسات شریعت الهی را در باب عبادات، اخلاق و نظام بیان میکند. سوره مبارکه از صلح حدیبیه که در سال ششم هجرت وقوع یافته سخن میگوید که بدایه امر فتح مکه مکرم است. سوره مبارکه از جهاد و ایثار و بیعت رضوان خبر میدهد. سوره مبارکه یاد از بهانه جویی های منافقان از خروج با آن حضرت صلی الله علیه و سلم که ابا ورزند به این گمان بودند که آن حضرت صلی الله علیه و سلم باز نخواهد گشت. سوره مبارکه سخن میراند از رؤیای آن حضرت صلی الله علیه و سلم که در مدینه منوره دیده بود که دخول مسلمانان را به مکه مکرمه مژده میداد. سوره مبارکه به سوره فتح از جهت مژده به فتح مبین که همان مکه مکرمه است عنوان میدهد.